jsme stvořeni jeden pro druhého, jste skutečně překrásná. Já a překrásná, to byste mě rozeschvál. Díky, přesto však hned hezčí den mám. A modré dřeve snesu vám. Štína a kladný Musí někdo dojít pro mého syna.